Λευκοκή, Δημοκρατική Αριστερά, είμαστε κατά των μνημονίων. Και εγώ και η Δημοκρατική Αριστερά είμαστε κατά των μνημονίων. Ποιος δεν το ξέρει αυτό, είναι ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης από τη Δημοκρατική Αριστερά. Και πολύ καλά κάνει και μας διευκρινίζει ότι και ο ίδιος, για τον ίδιο δεν είχαμε καμία αμφιβολία, πόσο μάλλον τώρα για το ίδιο το κόμμα, είναι κατά των μνημονίων. Δεν μπορούν μνημόνια. Δεν μπορούν να ψηφίζουν μνημόνια. Δεν δέχονται να κυβερνάται ένας λαός με μνημόνια. Δεν δέχονται την επιβολή που υπάρχει μέσα στα μνημόνια. Δεν μπορεί καθόλου οτιδήποτε έχει σχέση με μνημόνιο. Δεν χρειάζεται να το πει. Το έλεγε χθες βράδυ συνέχεια στον Πρετεντέρη. Δεν χρειάζεται να το λέει. Το βλέπουμε και εμείς. Το ξέρουμε ότι αν ένα κόμμα είναι κατά των μνημονίων, αυτό το κόμμα είναι η Δημοκρατική Αριστερά και ο ίδιος ο Θόδωρος ο Μαργαρίτης. Το είπε χτες, τον κοίταζαν εκεί οι καλεσμένοι. Τι να πούνε, έχει έρθει πια ο πολιτικός, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, διάλογος που διεξάγεται από τα πάνελ, παράθυρα εκπομπών, σε ένα τέτοιο επίπεδο που πια δεν χρειάζεται να απαντάει κανείς πολιτικά. Μάλλον δεν χρειάζεται καν να απαντάει. Αν μπορούσε να δώσει μια απάντηση, αυτή θα ήταν από έναν γιατρό που στέκεται δίπλα εκεί με την άσπρη μπλούζα και κάνει τα δέοντα. Το μνημόνιο είναι αρνητικό. Ναι. Απλώς. Αλλά το συγκεκριμένες... Δεν το ψηφίσαμε. Μπράβο. Δεν ψηφίσατε ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο. Κάνετε λάθος. Νομίζω ότι είστε άσχετοι. Η Δημοκρατική Αριστερά δεν έχει ψηφίσει ούτε το πρώτο. Εσείς, κύριε Μαργαρίτη, ούτε... Μα με συγχωρείτε. Είναι πραγματικά γεγονότα. Εμείς δεν έχουμε ψηφίσει ούτε το πρώτο μνημόνιο, ούτε το δεύτερο. Ψηφίσατε όλα τα υπόλοιπα. Αφήστε να τελειώσω. Κυρία Μακρύ, ακούστε για να μαθαίνετε. Και στην περίπτωση του μεσοπρόθεσμου, με αφορμή τα εργασιακά, ψηφίσαμε παρόν. Μπράβο. Famiglia massonica che in confronto i membri della P2 di Gelli sembrano quelli dell'azione cattolica. Cantalato, nomizzo ti sta aschieti. Una setta diabolica che decide la conica. Tutto ciò che si colloca nella sfera cattolica. Το μνημόνιο είναι αρνητικό. Ναι. Απλώς. Αλλά το ψηφίζετε. Δεν το ψηφίσαμε. Μπράβο. Λέει αλήθεια ο άνθρωπος. Δεν έχουν ψηφίσει το πρώτο, το δεύτερο και όταν ήρθε η ώρα δεν ψήφισαν, ψήφισαν μάλλον παρόν στο μεσοπρόθεσμο. Δεν τα έχουν ψηφίσει. Να μην τους κατηγορούμε ότι είναι φιλομνημονιακό κόμμα, ότι συμμετέχει σε μια κυβέρνηση που εφαρμόζει μνημόνιο, το χειρότερο από το 1 και το 2 που δεν ψηφίσανε. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Μαργαρίτης. Μάλιστα και την μπαίνει και πολύ άγρια στην κυρία Ραχίλ Μακρύ, είναι η κυρία που ακούσαμε από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα τη συναντήσουμε στην πορεία, αν και πολλοί τη διεκδίκησαν χθες βράδυ. Του Μανώλη Κεφαλογιάννη συμπεριλαμβανομένου. Θα ακούσουμε τις προτάσεις Παύλα Καμάκη που έκανε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Δεν τις παρούσεις τώρα, να μείνουμε στην αριστερά, στην υπεύθυνη αριστερά, τη δημοκρατική αριστερά, όπως την ξέρουμε όλοι. Είναι κατά των μνημονίων. Και γιατί είναι κατά των μνημονίων, και μάλιστα είναι και ο Θοδωρής Μαργαρίτης κατά των μνημονίων. Όταν εμείς ήμασταν στις διαδηλώσεις, κυρία Μακρύ, ήσασταν στην καναπεδάρα σας. Όταν εμείς ήμασταν στις διαδηλώσεις, κυρία Μακρύ. Των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια. Με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια. Το 1974 έως το 2011 έχω πάει σε όλες τις διαδηλώσεις. Εσείς ήσασταν στην καναπεδάρα σας. Του κόλου. Του κόλου. Το 1974 στο 2011 έχω πάει σε όλες τις διαδηλώσεις. Εσείς ήσασταν στην καναπεδάρα σας. Είναι η καναπεδάρα της κυρίας Μακρύ. Και εδώ ακούσαμε τον κύριο Μαργαρίτη να λέει ότι από το 1974 έως το 2011, τώρα τι έγινε ξαφνικά και σταμάτησε να πηγαίνει στις διαδηλώσεις. Συνεχίζονται και μετά οι διαδηλώσεις. Και από ό,τι φαίνεται η ζωή είναι τέτοια. Αυτό το όμορφο κατασκεύασμα που το ονομάζουμε οικονομικό-κοινωνικό σύστημα είναι τέτοιο. Που θα υπάρχουν άπειρες διαδηλώσεις και μάλιστα όσο περνάει ο καιρός, οι λόγοι για να βγει κάποιος στους δρόμους είναι περισσότεροι, εντονότεροι, βαθύτεροι, ουσιαστικότεροι. Ασχέτως αν δεν βγαίνει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μην τα βάλουμε όλα μαζί, γιατί έχουμε ήδη τον αγωνιστή Μαργαρίτη και το αγωνιστικό κόμμα Δημάρχου και κατά των μνημονίων, επειδή πήγαινε σε όλες τις διαδηλώσεις κάποτε, σε αντίθεση με την άλλη πτώση στους καναπέδες. Μην βάλουμε και άλλα δεδομένα, θα μπλέξουμε. Αυτά λέγονται στο δημόσιο διάλογο και είναι πολύ ευχάριστο. Που υπάρχουν αγωνιστές που έχουν λιώσει τα παπούτσια τους στο δρόμο και ήρθε η ώρα να πάνε και στις κυβερνήσεις ώστε έμπρακτα να αποδείξουν αυτά που πίστευαν τόσα χρόνια όπως η Δημάρ, ότι μπορεί να τα κάνει και πράξη ξεζουμίζοντας, εξοντώνοντας, εξαθλιώνοντας, σκοτώνοντας ένα λαό με τον οποίο περπατούσε μαζί κάποτε. Αυτά συμβαίνουν, είναι μέσα στη ζωή. Μέσα στη ζωή επίσης είναι διαπιστώσεις που κάνουν ανώτατα κυβερνητικά, οικονομικά στελέχη αυτού του τόπου, όπως είναι ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Προβόπουλος. Εσείς είσαστε γιάπης? Όχι, δεν είμαι γιάπης. Δεν υπήρξατε ποτέ? Όχι, αν κρίνετε από τα επαγγέλματα που έχω κάνει, θα μπορούσε κάποιος να πει, αλλά χαρακτήρως επιτρέψουμε να το πω αυτό, γιατί δεν μπορώ εγώ να αυτοχαρακτηρίζομαι. Πιστεύω ότι δεν έχω το, αν θέλετε, την ταυτότητα του γιάπη. Εσείς είσαστε γιάπης? Όχι, δεν είμαι γιάπης. Δεν υπήρξατε ποτέ? Είσαστε δηλαδή αρκετά συναισθηματικός, για να καταλάβω, γιατί ο γιάπης είναι και πολύ έτσι... Όχι, ο ορισμός του γιάπη είναι ο άνθρωπος ο οποίος στέκεται επί πολλαίους τους αριθμούς και δεν μπορεί να πάει λίγο πιο βαθιά. Πιστεύω ότι δεν ανήκω, αλλά δεν είναι σε μένα να πω τι είμαι, δεν είμαι. Κάντε το που είναι άλλοι. Όπως του είπε και η Στά, είστε πολύ συναισθηματικός. Αυτό ακριβώς. Το κριτήριο για να γίνει κάποιος διοικητής στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε όλες αυτές τις τράπεζες που ρυθμίζουν πια τον πλανήτη είναι ο συναισθηματισμός. Έτσι πήρε τη θέση ο κύριος Προβόπουλος. Μια στα mail εδώ των ακροατών, ένα τεράστιο με πολύ μεγάλα γράμματα ήρθε τώρα. Υπογράφει με μικρότερα στο τέλος Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και αναφέρει πάνω-πάνω με μπλε έτσι έντονο: κλείνουμε. Καμία χρηματοδότηση παρά μόνο υποσχέσεις. Σας θέλουμε όλους μαζί μας στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την 5η 4η 4η 2013 και ώρα 17 μουμού στην Ομαρχία. Υπερασπιζόμαστε την υγεία και το νοσοκομείο μας. Αυτά είναι αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, έτσι όπως εφαρμόζεται 3 χρόνια τώρα. Είχαν γίνει και προεργασίες νωρίτερα, για να μην τα ξεχνάμε. Είναι σωστά όλα αυτά που γίνονται, γιατί ερωτήθηκε ο κύριος Προβόπουλος που τον είχε έλυστα έκτες βράδυ, αν υπάρχει κάποιο λάθος, επειδή λένε ότι όλη αυτή η συνταγή δεν έχει φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα παρά μόνο αρνητικά. Όχι, ο κύριος Προβόπουλος λέει ότι είναι σωστή η ατζέντα. Η ατζέντα είναι συγκεκριμένη και είναι ποια? Είναι αυτή της υπογραφής ενός μνημονίου που έγινε λίγους μήνες πίσω. Αυτό λοιπόν που θα έρθουν να κάνουν είναι, θα πάρουν αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν και έχουμε βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή μας από κάτω και ένα-ένα να δουν τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Είναι ένα είδος checklist. Όταν δούμε λοιπόν ότι υπάρχουν αποκλίσεις, θα πρέπει να δουν αυτοί οι άνθρωποι δύο πράγματα. Ή θα πρέπει να δουν γιατί υπάρχει αυτή η απόκληση και να έρθει κάποιο υποκατάστατο μέτρο το οποίο θα κάνει τη διόρθωση, ή ενδεχομένως να κάνουν πίσω αν ήταν λάθος, που δεν πιστεύω ήταν λάθος. Αν ήταν λάθος, που δεν πιστεύω ήταν λάθος. Αν ήταν λάθος, που δεν πιστεύω ήταν λάθος. Σε ευχαριστώ, Πανεγύρω. Δεν το πιστεύει και κανείς. Άλλωστε δεν υπάρχουν και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι όλο αυτό ήταν λάθος. Πάνε όλα μια χαρά, περίφημα. Θα μπορούσαμε με μία λέξη να τα συμπυκνώσουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει, πηγαίνει από εδώ από εκεί, όπως κάθε αρχηγός, είναι γνωστό. Στον Αλέξη Τσίπρα όμως συμβαίνει να κόβονται, να πέφτουν οι ασφάλειες, τα φώτα, τα ρεύματα, οι ΔΕΗ, οι λάμπες, οτιδήποτε. Όταν μιλάει, του έχει τύχει κανένα 2-3 φορές. Μία από αυτές τις φορές συνέβη χθες, αλλά το πιάσε αμέσως ο ετοιμόλογος και το γύρισε και το έφερε στα πολιτικά δεδομένα. Διότι υπάρχει η ρήτρα της συγκρίσιμης ευθυγράμμισης, της ανταγωνιστικής υποτίμησης με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι για να συμβαδίζει με αυτά που λέω, ότι θα γίνουν στη χώρα, το blackout. Abbiamo un piano con un punto cardine, trasformare i consigli per gli acquisti in un ordine, affossando i programmi di qualità perché l'utente intelligente si sa che non ama la pubblicità. Είναι για να συμβαδίζει με αυτά που λέω, ότι θα γίνουν στη χώρα, το blackout. Tanto di novità ce ne saranno un paio, le votiamo per sbaglio e ci bloccano con l'aglio, svaniranno per un comando dell'Ubi Maio. Il fatto satirico nel riot. Είναι για να συμβαδίζει με αυτά που λέω, ότι θα γίνουν στη χώρα το blackout. Μόνο που προσπαθώντας να κάνει χιούμορ, είπε ότι, αν βάλετε κάτω αυτό που είπε, ότι αυτό που λέω συμβαδίζει με αυτά που θα γίνουν στη χώρα, το blackout. Δηλαδή, υπόσχομαι blackout ή θα φέρω blackout. Εν πάση περιπτώσει, είναι και η μόνιμη λύση που δεν έχει εφαρμοστεί έτσι πλήρως σε αυτόν τον τόπο, γιατί μέχρι τώρα έχουμε ψηλό σκοτάδι, αλλά τάζουν φως. Τουλάχιστον ο Αλέξης το είπε από τώρα, θα έρθει το σκοτάδι για να ξέρουμε τι ακριβώς θα μας συμβεί. Γιατί το μόνο που έχει μείνει να απαιτήσουμε από τον πολιτικό κόσμο της χώρας είναι η ειλικρίνεια. Την είπε έστω και με χιουμοράκι, το κρατάμε αυτό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, κλείνουν φώτα, ανοίγουν φώτα, κλείνουν δρόμοι, ανοίγουν δρόμοι, κλείνουν ζωές και σπίτια και μαγαζιά και ανοίγουν δεν ξέρω τι άλλο. Ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης με την κυρία Ραχίλ Μακρύ χτες βράδυ στο Βουλευτήνα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, χτες βράδυ στον Περτεντέρι. Η κυρία Μακρύ τσακωνόταν με τον Μαργαρίτη, το είδε αυτό ο Κεφαλογιάννης, του κάπως ένιωσε και δεν δίστασε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης να βγάλει αυτό που ένιωθε. Να σας πω ότι εγώ θα ήθελα τον κύριο Σαμαρά να κυκλοφορήσει όπως ο κύριος Καμένος μέσα στον κόσμο, χωρίς να τον φυλάει αστυνομία και στρατός, για να δούμε ακριβώς πώς οι Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι τελείως λαϊκισμός, κύριε. Εγώ να σας πάρω εγώ που είσαστε και κοψή κυρία. Λοιπόν, ακούστε κύριε Κεφαλογιάννη, δεν μπορείτε να κυκλοφορήσετε χωρίς αστυνομία. Εκεί παρά τη γοητεία σας. Εσύ κι εγώ, με δημαργό. Νύχτα περπατήσαμε μαζί. Δεν μπορείτε να κυκλοφορήσετε χωρίς αστυνομία. Αυτό λέει πολλά για τον ελληνικό λαό. Και θα χαρώ λοιπόν να σας συνοδεύσω κιόλας. Εγώ κι εσύ, τα άστρα χρυσή, γύρω μας ραντίσανε βροχή. Λοιπόν, αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε μία βόλτα. Όποτε να θέλετε, δούμε, αύριο το πρωί σας δίνω ραντεβού. Αν μπορείτε να κάνετε μία βόλτα Βουλή, μέσα στον κόσμο. Να περπατήσουμε λοιπόν μαζί μέχρι την Ομόνια, οι δυο μας. Εμείς θα έρθουμε το πρωί να πιούμε κρασί. Όχι, κύριε Κεφαλογιάννη, την κυρία Μακρύ. Κρασί, δεν είναι καλή ώρα να πείτε, δεν το λέτε. Προσκαλούμε και εσάς. Χωρίσατε χωρίς αστυνομία. Είμαι ήδη από εκεί παρά τη γοητεία σας. Εσύ κι εγώ, με δημαργό, πάνω σε μια ρόδινη αμμούδια, άσπρα πουλιά, χίλια φιλιά, μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά. Το 10 ώρα σας περιμένω στο περιστήριο της Βουλής. Βεβαίως. Οπότε είναι τώρα 1 και 20, αν έχουν ξεκινήσει 12 για να πάνε στην Ομόνια, ωραίο μέρος της πρότεινε βέβαια, να πάνε ραντεβού. Είδατε πόσο επέμενε ο κύριος Κεφαλογιάννης. Αν δείτε ένα ταιριαστό, πολύ έτσι ευχάριστο ζευγάρι, είναι ο Κεφαλογιάννης με τη Ραχίλ Μακρύ. Ξέρετε τι να κάνετε, δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Όχι, στην κυρία Μακρύ δεν μας φταίει σε τίποτα. Μια χαρά συμπαθέστατη ήταν εκεί, τα βάζει και με τους δύο και με το σθένος που απαιτείτε. Αλλά στον Κεφαλογιάννη, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός, γιατί τέτοιες κινήσεις τις φωτίζει και τις ευλογεί ο Θεός. Μετά από το Καμάκι, το Greek Καμάκι, υπόθηκε και μια ιστορία, αλλά οι μισοί δεν κατάλαβαν τι ακριβώς συνέβη. Προχθές συναντήθηκα με ένα φίλο μου γιατρό, ο οποίος χειρουργήσε τον πατέρα του. Ποιος αρνιόταν να τον χειρουργήσει? Ο πατέρας? Ο γιος του πατέρα. Και μάλιστα γκρίνιαζε και γκρίνιαζε έτσι πολύ έντονα. Ο πατέρας? Τις πρώτες μέρες. Μετά τον δόξαζε για την αλλαγή την οποία είδε, ας πούμε. Ο πατέρας? Μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία. Δεν λέει κανείς ότι είναι με μια. Με τον πατέρα με το ζόρι το χειρουργήσατε, δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο Πρετεντέρης. Βέβαια ήταν έτσι και όπως την είπε την ιστορία ο Κεφαλογιάννης. Ένα μπέρδεμα. Κάντο του δημοσκόπηση του Πρετεντέρη να το καταλάβει. Δεν μπορεί να τα καταλαβαίνει όλα. Ιστορίες που λέει ο καθένας τώρα στην εκπομπή πάει και εξομολογείται. Ο ένας κάνει καμάκι, οι μισοί τσακώνονται. Έλειπε και ο Βορύδης. Άμα λείπει και ο Βορύδης, δεν μπορεί να είναι ανατροπή σωστή. Όπως έχουμε μάθει, νομίζω την επόμενη Δευτέρα πρέπει να είναι καλεσμένος. Έχουν περάσει δύο Δευτέρες που δεν ήταν εκεί ο επόμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να γράψει μήνυμα για μας εδώ για την εκπομπή από κινητό γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Εδώ ο σταθμός όμως έχει και άλλα κόλπα και μοιράζει ευρώ όσο ακόμη είναι νόμισμα το ευρώ. Γι' αυτό σας καλεί όσοι θέλετε να κερδίσετε ευρώ να γράψετε σκέτη τη λέξη ευρώ, να το στείλετε στο 54% και θα μπείτε λέει στις κληρώσεις για 1000 ευρώ κάθε Δευτέρα. Μοιράζουμε λεφτά, δεν είναι θέμα. Τις Δευτέρες 8, 15 και 22 Απριλίου και θα πάρετε και 10.000 ευρώ τυχερός την Παρασκευή 26 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Ελπίζω να μην έχει βγει και ο Κεφαλογιάννης τότε πάλι με τη Ραχίλ Βόλτα 12 ώρα το μεσημέρι. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο, αφού σας είπαμε για τα λεφτά, σας είπαμε για τα μηνύματα, τι έχει μείνει. Τα μηνύματα εδώ που σας λέμε τα λεφτά είναι κάτι αισιόδοξο, όμως δεν είναι σε αυτό τον τόπο όλοι αισιόδοξοι. διότι κάποιοι έχουν επίγνωση των δυσκολιών που περνάει ο τόπος, ο λαός, ίσως και το σύμπαν. Θέλω να εκφράσω πρώτον την απεσιοδοξία μου για την πορεία των πραγμάτων στη χώρα. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Στο ράφτα μείνεις εσύ. Θέλω να εκφράσω πρώτον την απεσιοδοξία μου για την πορεία των πραγμάτων στη χώρα. Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία? Τρώω κακαδιά. Ο πατέρας. Ο πατέρας. Και εγώ και η Δημοκρατική Αριστερά είμαστε κατά των μνημονίων. Όταν εμείς ήμασταν στις διαδηλώσεις, κυρία Μακρύ, ήσασταν στην Καναπεδάρα. Του κόλου. Του κόλου. Είναι για να συμβαδίζει με αυτά που λέω ότι θα γίνουν στη χώρα το blackout. Ο πατέρας. Πρώτον, την απεσιοδοξία μου για την πορεία των πραγμάτων στη χώρα. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Είναι απεσιόδοξος άνθρωπος, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει ένας αριστερός να είναι απεσιόδοξος ποτέ. Μια βασική αρχή είναι του αριστερού. Ότι πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί κάποια στιγμή θα παλέψουμε, θα τα αλλάξουμε κτλ. Κτλ. Αυτή η αισιοδοξία υπάρχει. Δεν μπορεί να δηλώνει απεσιόδοξος, γιατί κλονίζεται ο κόσμος από κάτω που ακούει. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, απεσιόδοξοι και αισιόδοξοι, όποιος θέλει, το απόγευμα, να πάει στην πλατεία Κλαθμόνος. Δεν είναι? Ναι, εκεί πρέπει να είναι, καλά το βλέπω. Ναι. Έχουμε συναυλία. Έχει συναυλία ο ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων. Όλοι αυτοί μαζί, γιατί τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι? Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι σίγουρο. Ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Καμία θέση εργασίας χαμένη στον πολιτισμό. Αυτόνομο Υπουργείο Πολιτισμού. Με σύνθημα ένα τραγούδι για τον πολιτισμό. Θα τραγουδήσουνε. 6 ώρα ξεκινάει. Μάλλον 6 ώρα είναι τα καλλιτεχνικά δρόμενα. 7 η ώρα αρχίζουν οι τραγουδιστές και είναι οι εξής: Καλλιόπη Βέτα, Σπύρος Γραμμένος, Έλεκτρο Μπάλκανα, Εν Καρδία, Χρήστος Θηβαίος, Κέτη Κουλιά, Δημήτρης Κότσικας, Μάρθα Μαυροειδή, Πάνος Μουζουράκης, Νίκος Οικονομίδης, Ορφέας Περίδης, Εργαστήρι Πολυφωνίας Μουσείου Λαϊκών Οργάνων, το Πολυφωνικό Σύνολο Χαωνία, αν το λέω σωστά, και ο Θέμος Σκανδάμης. Αυτά τα διοργανώνει ο ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού σήμερα το απόγευμα από τις 6-7 και μετά. Πηγαίνετε, αν περνάτε από εκεί, είναι και ανοιχτά τα μαγαζιά, κάντε μια στάση. Όσοι έχετε πάει να ψωνίσετε, να ακούσετε τραγούδια και να βάλετε κι εσείς τη δική σας τη φωνή μαζί με των ανθρώπων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχουν τις δικές τους αγωνίες και τα βλέπουν από μέσα τα πράγματα και κάτι παραπάνω θα ξέρουν για το. Τα όσα κάνει αυτή η κυβέρνηση και στο χώρο του πολιτισμού, βάλτε εισαγωγικά στη λέξη πολιτισμού, γιατί με αυτά που κάνει μάλλον δεν υπάρχει, ίσως να μην υπάρχει και πολιτισμός. Μετά από όλα αυτά, ακολουθεί λαός. Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ που ξέρεις τα πολλά και όσους κατεβάζει. Γιατί δεν έχει γίνει η πρωταπριλιά ακόμη εθνική επέτειος? Απορώ. Και εγώ το ίδιο, την ίδια πορεία έχω. Δηλαδή, με τόσους ψεύτες θα έπρεπε. Αυτό γιατί καθόμαστε τώρα και γιορτάζουμε 25 Μαρτίου και δεν γιορτάζουμε την Πρωταπριλιά που μας αντιπροσωπεύει πλήρως. Γιατί θα ήταν άδικο για όλες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, γι' αυτό. Άσε που θα ήταν πολύ περιοριστικό, θα έπρεπε να λένε ψέματα μόνο την Πρωταπριλιά. Ναι, σωστά γι' αυτό. Θα ήθελα να ευχηθώ λοιπόν σε όλο τον πολιτικό κόσμο για τη μέρα αυτή, στην πλειοψηφία των δημοσιογράφων, των ιδιοκτήτων καναλιών και όλους τους το συνάφη αυτό. Χρόνια πολλά, μάλλον όχι χρόνια πολλά, κακό ψόφο για τη μέρα και άντε να δούμε πού θα πάμε. Να σε ρωτήσω, σήμερα που είναι πρωταφελιά, γιατί κάνετε κουμπί με το ίδιο σύλλογο που κάνετε τον ρεπόρ του χρόνου? Δεν θα κάνετε κάτι θέτικο κι εσείς? Τι να κάνουμε? Κάτι ανάποδο από ό,τι κάνετε όλο αυτό. Τι ανάποδο να κάνουμε? Αυτό που θα μπορούσαμε να λέμε σήμερα αλήθειες. Βάλτε αυτό, βάλτε υπουργούς, βάλτε βουλευτές να λένε αλήθειες. Αυτό ναι. Θα μου πεις που να τους βρείτε κιόλας, έχει δίκιο σας. Εντάξει. Γεια σου Αποστολάρα μου. Γεια. Καταρχήν ευχαριστώ και σένα για την εκπομπή σου, για την παρέα πάντα που μας κάνετε και για αυτά που λέτε ελεύθερα. Ήθελα να πω και εγώ για, πραγματικά με αυτόν τον Άδωνη, δηλαδή μου έχει πάει στα νεύρα, με αυτή την εκπομπή του Αυτιά που έλεγε ότι εμείς ψηφίσαμε τα μνημόνια για να έχετε να φάτε. Τελικά ξέρετε, έχω καταλάβει ότι έχει τρομακτικές τύψεις. Ένα πράγμα το επαναλαμβάνεις και το λες συνέχεια σε κάθε στιγμή, ότι εμείς το κάναμε και σέσουσα και άρα έτσι είναι και άρα έτσι είναι, σημαίνει ότι ο ίδιος έχει τρομακτικές τύψεις, το υποσυνείδητό του ξέρει ότι έχει κάνει μαλακία. Για ποιον μιλάς καλέ? Για τον Άδωνη λέω. Α, μάλιστα. Ξέρει ότι έχει κάνει μαλακία και προσπαθεί να πείσει και τους άλλους για να μπορεί να Ο Άδωνης ξέρει ότι έχει κάνει μαλακία. Ναι. Ο Άδωνης είναι η μαλακία. Πιστεύεις ότι ξέρει τι είναι και το αποδέχεται? Εγώ θα σου πω ένα άλλο. Υπάρχει ένα γνωμικό παλιό που είναι ο Αετός και φτάνει στο Everest και λέει. Ο Αετός το ρωτάει πώς έφτασε εδώ, λέει, με τα φτερά μου. Και ξαφνικά είναι και ένα σκουλίκι που φτάνει στο Everest και του λέει πώς έφτασες, έρποντας και γλύφοντας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πολεμήσεις. Άλλοι κάθονται και τρώνε τη σφαλιάρα και την υπομένουνε. Βέβαια, εμείς σαν λαός αυτό κάναμε τώρα. Καθίσαμε και φάγαμε τη σφαλιάρα. Δεν ανοίξαμε τα φτερά μας να πολεμήσουμε με όποιο κόστος και χωρίς λογική. Δυστυχώς το υπομείναμε κι εμείς και ψηφίσαμε. Όχι εγώ βέβαια προσωπικά τους ψήφισα αυτούς, αλλά οι περισσότεροι αυτούς ψηφίσανε και δυστυχώς αυτοί μας αξίζουν. Το Λάρα, πού είσαι, ρε φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Ρε φίλε, θέλω να πω για αυτό το μαλάκα το Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε. Άκουσα. Προσέξτε τη γλώσσα σας. Ναι, ναι, ναι. Να μιλάτε με μεγαλύτερο σεβασμό στους μαλάκες. Το βιβλιοπολάκο, να πούμε, που νομίζει ότι τρώμε ακόμα προπαγάνδα. Και ένα ακόμα για τον Περλίτη, τον Καραγκιόζη, που τι να τους πω, ο κόσμος. Ότι την οργή ζω, ρε φίλε, είμαι 30 χρονών, ζω για την οργή, για την ημέρα εκείνη που θα δικαστούν στο Σύνταγμα. Να τους κρεμάσουν, να τους πάρουν τα σπίτια, το όλα, όλα, τα πάντα. Ζω για αυτή την ημέρα, πίστεψέ με. Ναι. Έλα, ρε, καλημέρα. Έλα. Αυτοί οι Κυπριτοί μαλάκες είναι. Κάνουν συναυλία, λέει, την επόμενη Δευτέρα με 50 καλλιτέχνες. Τώρα το διαβάζω κιόλας. Είναι η Ανούλα η Βύση μέσα σε αυτούς? Όχι, ρε. Όχι. Α, δυσαρέσκεια και αυτή με το Σαμαρά. Για πες. Και δεν έχει Νταλάρα, ρε, μα. Δεν έχει ούτε Νταλάρα. Μπορεί να σωθεί η Κύπρος αν δεν πάει ο Νταλάρας να τραγουδήσει, μωρέ μαλάκα, στην Κύπρο? Τι είναι αυτά που λες? Γίνεται αυτό το πράγμα? Η σύζυγος τι κάνει, τα έχει παρατήσει? Τα έχει παρατήσει εντελώς κιόλα. Τη σούταρε που τη σούταρε ο λαός, παρότι άξια. Δεν κάνει ούτε τα μανατζαρελίκια του συζύγου, τι θα γίνει με την Κύπρο? Α, δηλαδή τους έπαιρνε λεφτά 35 χρόνια για την υποτιθέμενη ελευθερία τους για το 37,5, τους έφερε κούρεμα 60 και κάνουν συναυλία να σωθούν και δεν είναι εκεί, φαντάζεσαι τι ψυχολογικό πρέπει να έχει πάθει ο Νταλάρας? Γα***ηκε. Και η Δημοκρατική Αριστερά είμαστε κατά των μνημονίων. Μια απαραίτητη διευκρίνηση, γιατί είχαν περάσει 10 λεπτά και δεν το είχαμε ακούσει. Παρακολουθώ στο Twitter αυτά τα συνεργαζόμενα μέλη, πώς θα τα πω, ενώσεις, ύποπτα, αυγά, πείτε τα όπως θέλετε, του επικοινωνιακού επιτελείου της κυβερνήσεως. Υπάρχει το περίφημο επικοινωνιακό επιτελείο, παρεπιπτόντως με το οποίο πρέπει κάποιος να ασχοληθεί κάποια στιγμή, να δούμε ποιοι ακριβώς είναι. Πού δουλεύουν, πώς δουλεύουν, τι κάνουν, στο πλαίσιο της διαφάνειας, είναι και αυτή η ομάδα της αλήθειας. Είπαμε πριν για τον Κεφαλογιάννη που θα πάει βόλτα με την κυρία Ραχίλ Μακρύ και είπαμε όποιος θέλει να τον βρει τον Κεφαλογιάννη κτλ. Κτλ. Να πάει να τον βρει στην Ομόνια τέτοια ώρα. Αυτό ήταν σχήμα λόγου, ήταν μεταφορά. Στα σχήματα λόγου είναι μεταφορές, υπερβολές, παρομοιώσεις, οι παραβολές, μπορούμε να τις βάλουμε και αυτές, εικόνες που φτιάχνουμε. Δεν είναι ρεαλισμός αυτό. Προφανώς δυσκολεύονται να ξεκαθαρίσουν ακόμη και αυτό το τόσο απλό και έτσι εξηγείται και έτσι εξηγούνται οι γκάφες που συνεχώς διαπράττουν και μέσω Twitter και στον υπόλοιπο δημόσιο διάλογο και στο Facebook, γενικότερα με ό,τι καταπιάνονται και σε πολλά έχουν γίνει και καταγέλαστοι με αυτά που γράφουν όλοι αυτοί μαζί, γιατί είναι μια ομάδα με, μπορεί να καταλάβει κανείς, ειδικά στο Twitter κάνει εμφανίσεις πάρα πολύ ωραίες και διασκεδαστικές, είναι η αλήθεια. Είμαστε της άποψης εδώ ότι στην Ελληνοφρένεια, φαντάζομαι και αλλού, απλά εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε, ότι όποια διαφορά είναι πολιτική, δεν είναι προσωπική, δεν έχουμε με κανένα τίποτα, Αλλά λόγω πλαισίου της εκπομπής πρέπει να λέμε και κάτι για τον καθένα. Άλλωστε ο καθένας έχει μια προσωπική παρουσία πολύ ιδιαίτερη και κάποιοι από αυτούς που κυβερνάνε ξεπερνάνε και τον Καραγκιόζη σε ιδιαιτερότητα ή και με άλλον λαϊκό ήρωα. Πολιτικές είναι οι διαφορές, δεν μας απασχολεί αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Η πολιτική τους έχει αξία, οι πράξεις τους και οι δηλώσεις τους μέσα σε ένα πάντα πολιτικό πλαίσιο. Αυτό μάλλον είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος και επειδή με αυτά που έχει κάνει γενικά στην πολιτική του ζωή, είτε είναι κυβέρνηση είτε είναι κόμμα, νιώθει ότι τον κυνηγάνε όλοι, στοχοποιεί τους πάντες και γι' αυτό και το καταγέλαστο που είπαμε πριν. Αν έχετε κουράγιο, είστε στο Twitter, δείτε να δείτε πώς ακριβώς αντιδρούνε. Πολλοί μαζί, δεν είναι ένας μόνο. Όταν υποθεί ότι θα σε πιάσω, θα σε βρω, μάλιστα το έχουν καταλάβει πολλοί και πετάνε τέτοιου τύπου σχολιάκια και τσιμπάει μέσα στο περίφημο επικοινωνιακό επιτελείο, με το οποίο συνομιλεί ο Σαμαράς, αν μπορώ να καταλάβω. Έχει μια επικοινωνία γιατί είναι παλιοί συνεργάτες από τα καλά χρόνια της πολιτικής άνοιξης. Λοιπόν, ζωντανός ο κύριος Κεφαλογιάννης, θα τον υπερασπιστούμε μέχρι θανάτου. Δικού μας θανάτου εδώ, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Πόσο μάλλον πιθανά με την κυρία Μακρύ που είναι μια χαρά, ωραίο έτσι ζευγάρι στην εικόνα. Τώρα τι άλλο έχουμε τώρα. Να βάλουμε τους. Μην τους βάλουμε τους Μαρκογιαννάκηδες. Άστο, θα πάμε κατευθείαν τηλεφωνικό κέντρο, όχι όμως τώρα σε λίγο, γιατί ρωτάτε. Συνεχίζετε να ρωτάτε για τον Μπογιόπουλο. Τον σύντροφο Νίκο Μπογιόπουλο, τον οποίο τον είχαμε φέρει εδώ και πριν τις εκλογές μαζί με τον Άδων, σε διαφορετικές ημερομηνίες. Και λέτε τι γίνεται, να τοποθετηθούμε. Έχετε μια μανία, σας καταλαβαίνω. Και μάλιστα ρωτάει πάλι σήμερα κάποιος άλλος ότι θα σας διώξουν, θα πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς πού να μας διώξουν, δεν είμαστε κάπου για να μας διώξουν. Δεν το έχουμε ζήσει αυτό. Μπορεί και να το θέλαμε κάποια στιγμή, τώρα δεν νομίζω να έχει σημασία, αλλά. Δεν ξέρω αν θα μας διώξουν, που δεν είμαστε και κάπου, ξαναλέω, μιλάω για την ελληνοφρένεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε απ' έξω. Πώς αλλιώς να το πούμε, κάθε μέρα εδώ το φωνάζουμε με διάφορους τρόπους. Δεν μας κολλάει. Καταλαβαίνω την ανάγκη του κόσμου να φύγει ο Σαμαράς και το επικοινωνιακό επιτελείο και να έρθει ένα άλλο κόμμα και ένα άλλο επικοινωνιακό επιτελείο να κάνει τα ίδια ή παρόμοια με τους ίδιους τρόπους. Αλλά εμάς δεν μας αφορά αυτό. Αλλιώς το έχουμε αντιληφθεί το θέμα. Δεν πιστεύουμε σε κυβερνήσεις σωτήρες, σε πράσινους, αριστερούς, σε διαπραγματεύσεις. Πιστεύουμε στο γκρέμισμα, κυριολεκτικά τώρα η λέξη, όλου αυτού του συστήματος, με όποιο τρόπο, μαζικό όμως, μαζικό, πολύ δυναμικό, και να έρθει κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέω ΣΥΡΙΖΑ. Καλά πράγματα λέει σε πολλά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν λέει αυτό που λέμε εμείς. Δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο, ποιο είναι το χειρότερο, πάντως δεν λέει αυτό. Σε καμία περίπτωση. Για δε τον Νίκο Μπογιόπουλο, διαβάζοντας σήμερα στη στήλη του το κείμενο που έχει γράψει, ξεκαθαρίζει αυτό ακριβώς, ότι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και θα πέφταμε και από τα σύννεφα. Όχι, δεν είναι, προς Θεού. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ή έτσι όπως το λέει, διαβάστε το, είναι πολύ ενδιαφέρον το κείμενο. Δεν έχει καμία σχέση, εν πάση περιπτώσει, δεν εννοούσε με το κείμενό του στον προσυνεδριακό διάλογο οποιαδήποτε σχέση ή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οποιοδήποτε διατυπώνει, φαντάζομαι τώρα, μια διαφορετική γνώμη για όλα αυτά που γίνονται σε ένα κόμμα, δεν σημαίνει ότι έχει στο πίσω μέρος πάντα σχέδιο και θέλει να πάει με τον απέναντι. Πόσο μάλλον που απέναντι εκ των πραγμάτων είναι καταδικασμένος, γιατί κινείται σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί πολλές φορές, και εσείς βλέπω εδώ οι ακροατές, λειτουργείτε με κάποια αντανακλαστικά, ο άσπρο-μαύρο, δεν είναι στο άσπρο, άρα είναι στο μαύρο. Η αναγκαιότητα παραμένει, ο κόσμος περνάει όχι απλά δύσκολα τα τελευταία τρία χρόνια, θα γίνουν και χειρότερα τα πράγματα. Χρειάζεται πολύ δυναμικές απαντήσεις, με την κυριολεξία η λέξη, πολύ δυναμικές κινήσεις, χωρίς φτιασιδώματα, με καθαρές, αδρές γραμμές, όπως γίνεται πάντα. Αυτό περιμένουμε από ένα κόμμα της αριστεράς και πολύ περισσότερο από ένα κομμουνιστικό κόμμα. Αυτό, αν το καταφέρνει όχι, είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση που μπορεί κάποια στιγμή να την κάνουμε, που δεν είναι και συζήτηση γιατί είναι μονόλογος, γιατί μόνο εγώ μιλάω. Όμως, το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιος καταφέρει τρία χρόνια που έχουμε μνημόνιο και κρίση στα χειρότερά της, να καρποθεί όλη αυτή την αγανάκτηση του λαού, να την μετασχηματίσει, ανεξαρτήτως αν θέλει, αν παλεύει, μέρα νύχτα, αν σχεδιάζει, αν οργανώνει. Το αντικειμενικό είναι ότι δεν έχει καταφέρει κάποιος. Γι' αυτό μάλλον φταίνε κάποια θέματα. Κάτι φταίει. Οπότε είναι πολύ καλό που συζητείτε και υπάρχει μια τόσο έντονη συζήτηση. Επίσης είναι πολύ καλό, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω την αγωνία σας, ο Νίκος Μπογιόπουλος υπάρχει σήμερα στο ριζοσπάστη. Συνεχίζει να υπάρχει. Το κουκουέ που τόσα του καταλογίζουμε όλοι, είχε έναν πολύ ενδιαφέροντα προσυνεδριακό διάλογο, πάντα έχει, απλά δεν το έχετε ανακαλύψει πολλοί από εσάς. Έχουν υποθεί τέρατα, σε εισαγωγικά τώρα η λέξη, και παραμένουν οι άνθρωποι κανονικά. Υπάρχουν απόψεις διαφορετικές, θα πάνε την άλλη εβδομάδα, θα τα συζητήσουν, δεν ξέρω τι θα βγει, όπως γίνεται πάντα. Θα συνεχίσει κανονικά το έργο. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε μία κατεύθυνση. Εγώ αυτό μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και συγγνώμη αν σας κουράζω, αλλά τέτοιο διάλογο δεν έχω δει σε άλλα κόμματα να γίνεται. Πόσο μάλλον αυτή τη φορά που ήταν πολύ έντονος και, είχε πολύ ενδιαφέρον και πατάει και σε πολλά θέματα στις ζωές μας. Καλό θα είναι πέρα από το διάλογο και με δράσεις πια να γίνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό το περιμένουμε ακόμη κάποιοι. Θα το περιμένουμε, δεν ξέρω μέχρι πότε. Μάλλον κουράγιο. Έχουμε να βάλουμε λαό. Μετά από όλα αυτά νομίζω είναι η λύση. Παρακαλώ. Ναι, τι είναι εκεί? Είναι η άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, παρακαλώ. Τι είναι? Η άλλη άκρη. Τι άλλη άκρη? Εκεί που πήρατε τηλέφωνο είναι εκεί που βγήκε. Εγώ. Real FM είναι εκεί? Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Πού να ξέρω εγώ? Τι που να ξέρετε, δεν ξέρετε που πήρατε. Τι που να ξέρετε? Εγώ ξέρω που πήρα, αλλά... Και εγώ ξέρω που βγήκα. Με παραξενεύει που ακούω, συνήθως ακούω μια κοπέλα και ακούω και το... Αυτό, τέλος πάντων, να μιλήσω. Δεν κατάλαβα, μόνο κοπέλες, μας έχουν πάρει όλες τις δουλειές οι κοπέλες. Να πάρουμε κι εμείς μια γυναικεία δουλειά. Μας πήραν τις δουλειές για ταξιτζούδες. Πήραν μπογιατζούδες, σηκωθόμες. Μας πήραν τα βρακιά, φοράνε μποξεράκια. Λοιπόν, θα γίνουμε κι εμείς τηλεφωνήτριες και θα φοράμε και στριγκ. Μάλλον όχι. Τέλος πάντων, πείτε μου τι θέλετε. Με ποιον μιλάω? Τζένι Μπότσι. Πώς? Τζένι Μπότσι. Μπορώ να μιλήσω με ένα δημοσιογράφο? Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος? Ναι, ναι. Ποιος είσαι, το όνομά σου? Πάσχος. Πώς? Πάσχο. Τέλος πάντων. Εγώ ήθελα απλώς να πω το εξής. Όνομα είναι, δεν το λέω με ωμέγα, ότι Πάσχο. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Τώρα ο Αποστόλης είσαι ή παριστάνεις τον Αποστόλη? Παριστάνω τον Αποστόλη γιατί λείπει και είπα να αντικαταστήσω, κάνω το χιουμορίστα. Πείτε μου. Δεν ξέρω γιατί η φωνή δεν μου μοιάζει όπως. Δεν είναι το Αποστόλη, θα ήθελα να είναι το Αποστόλη. Λοιπόν, εγώ. Σας είπα, Πάσχο. Πάσχος. Ναι, Πάσχο. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Καλά, με τον Αποστόλη γελάω. Η αλήθεια είναι αυτή, πολύ. Θα γελάσετε και με μένα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι συνταξιούχος του ΟΑΕ. Πήγα λοιπόν σήμερα στην τράπεζα για να πάρω τη σύνταξή μου. Ωραία. Και η σύνταξή μας, και εμένα και του άντρα μου, δεν ήταν μέσα. Μεθαύριο. Και... Αφού είχαν Πάσχα οι Καθολικοί, τι να κάνουμε? Ωραία. Και τι δουλειά έχουμε εμείς? Μπορεί κανείς να μου πει τι δουλειά έχουμε εμείς με το Πάσχα, με το Πάσχα των Καθολικών? Α, όταν έχετε εσείς Πάσχα όμως, ναι. Και ρωτάτε τους Καθολικούς που αργούν να πληρωθούν. Μη χειρότερα. Ναι. Να δω τι άλλο θα ακούσω. Υπάρχουν και χειρότερα. Κάποιοι δεν θα πληρωθούν ούτε μετά το Πάσχα των Καθολικών, ούτε μετά το Πάσχα των Ορθοδόξων. Και τι να κάνουμε δηλαδή? Μη χειρότερα δηλαδή. Όλα τα περίμενα, αλλά να ακούσω αυτό. Έτσι. Επειδή είναι το Πάσχα των Καθολικών, τη σύνταξή μας εμείς πρέπει να την πάρουμε στις 3 του μήνα. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Α, υπάρχει και κακό? Ναι, να μην την πάρετε. Α, καλά, σωστά. Πάλι καλά που την παίρνουμε. Είδατε, και αυτό τι... λέμε και εμείς. Πάλι καλά που την παίρνουμε. Μην γυρίσει ο τροχός και χρειαστεί να τη δώσουμε κιόλας. Ακούστε με. Ακούω. Εγώ επλήρωσα για τη σύνταξή μου. Δούλεψα, ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν μου τη χαρίζει κανείς που έρχονται αυτοί οι άθλοι. Όχι, κανείς δεν σας τη χαρίζει. Εσείς θα τους τη χαρίσετε, μην ανησυχείτε. Θα τους χαρίσω. Δεν πρόκειται κανείς να σας χαρίσει καμία σύνταξη. Ξεχάσετε αυτά. Μα στο Σύνταγμα δεν μπορεί κάποιος να τους κρεμάσει. Σιγά καλέ, τόσο ωραία πλατεία να έχουμε κρεμασμένους. Στο γουδί κατευθείαν που είναι και μαθημένοι, ξέραν αυτοί. Αυτός ο μαλλιάκουρας ο Δρούσης για τις προσλήψεις είπε. Με τι μισθού γίνονται αυτοί οι προσλήψεις? Δεν έχει σημασία, σημασία έχει να μειωθούν οι άνεργοι. Το ότι διώχνουν τους άλλους για δεν να. Δεν θα αυξήσουμε και τους πλούσιους τώρα τα ρετυρέ. Το ότι την επόμενη φορά που θα ψηφίσουν το μισθό πιο κάτω θα ξανάχουμε το ίδιο, απολύσεις και προσλήψεις περισσότερες. Θα πιάσουμε όλη δουλειά με 5 ευρώ. Σαν τις μαύρες κάτω εκεί στο κύριο Βασίλη. Δεν θα γινόμαστε όμως ρεζίλοι στα εξωτερικά. Ότι έχουμε ποσοστό ανεργίας πάνω από τις Ισπανίες. Ρεβοειδό χρειάζεται τέλος πάντων. Έλα, γεια. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Κάντε λίγο να κλείσω το Θύμιο, γιατί ακούγεται εδώ με τον Ανάδα. Μην κλείνει το Θύμιο. Με τον Αδαμόπουλο τη Νέα Ιωνία, ναι. Εντάξει, που είναι με τον Αδαμόπουλο. Για πες. Να σου πω, το κλειστό κόμμα αυτό που λέγεται Κουκουέ και ετοιμάζεται για συνέδριο, τι κάθε και έχει ανοιχτό προσυνεδριακό διάλογο. Καθόμαστε και διαβάζουμε του καθενό την επιστολή τώρα. Εμεί το έχουμε συνηθίσει μπετό, δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Μα του ήρθε τώρα του Μπογιόπουλου να γράψει μια μα. Μα είδες τώρα, τα έλεγα αυτά, αλλά... Είναι δυνατόν να είσαι κουκουέ και να αμφισβητείς την ηγεσία σου? Με τίποτα. Εκτός και αν η ηγεσία σου δεν είναι κουκουέ. Τώρα δεν μπορώ να σχολιάσω εγώ. Σε μπέρδεψα. Με τελείωσες. Το κομμάτι που παίζει και θεωρητικώς το ακούτε, αλλά δεν θα το ακούσετε, γιατί θα μιλάω εγώ από πάνω. Είναι από τους Κολεκτίβα. Έχουμε ξαναπαίξει και μαζί με τους Κολεκτίβα, μουσικό συγκρότημα. Να ακούσουμε λίγο έτσι όπως μπαίνει. Σε σκοτεινό βυθό, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Αρκετά, ήταν ο Θανάσης. Ακούγοντας με αυτό το συγκρότημα, φτιάχνουμε μια συλλογή αντιφασιστικού περιεχομένου, η οποία έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχουν μαζευτεί τα τραγούδια μας στη διαδικασία της επιλογής στο τελικό στάδιο και έχουμε τα τεχνικά πώς αυτό θα βγει σε CD. Σε λίγες μέρες θα σας ενημερώσουμε και θα ακούμε μάλιστα και τραγούδια από εδώ. Πραγματικά είναι πολύ καλή δουλειά, δεν το περιμέναμε ούτε εμείς, μας ξεπέρασε. Οι Κολεκτίβα όμως σήμερα το βράδυ εμφανίζονται στο Σταυρό του Νότου. Ποιος θέλει να τους δει από κοντά και να τους ακούσει, γιατί εδώ δεν καταλαβαίνουμε κάτι. Δεν είναι μόνοι τους, είναι μαζί με τους Magic The Spell, με τους Totem και τα γυμνά καλώδια. Σήμερα το βράδυ, γύρω στις 9, 9.30, 10, τι ώρα είναι αυτά εκεί στο Σταυρό του Νότου, όποιος θέλει να πάει να τους δει από κοντά. Κάπως εδώ, κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα αύριο, γιατί και αύριο μέρα είναι. Ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. 40 χρόνια πριν, μα κάποιος είπε τότε, η ήττα δεν αργεί. Κι αντίκρισα την ήττα και μου πάνε ως εδώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Τόλι, έλα. Σε τι φάση είσαι? Σκατά. Και εγώ από σκατά τόλι. Είμαι να σκάσω. Για πες. Την Παρασκευή το μεσημέρι, ναι, πάω στα κτέλη του Κηφισού και παίρνω δρομολόγιο για νέο κόσμο στο ταξί. Και βάζω μέσα τον πρωθυπουργητή Ελλάδας στο Τάικ Μοντό. Ερχόμενο από την Πάτρα. Ποιο είναι αυτό? Δεν θέλω να πω όνομα. Εντάξει. Όποιοι ξέρουν θα καταλάβουν. Γίνεται λοιπόν το Σαββατοκύριακο ένα τουρνουά στην Αγία Βαρβάρα, εδώ στο Γάλλιο, και πάνε να προετοιμαστούν για το παγκόσμιο που θα γίνει στο Αλικάντε τη Ισπανία. Η συζήτησή μα, ξέρει τι περιεχόμενο είχε? Τι? Τα έξοδα όλα, ναι, τα βάζουν από την τσέπη του, φίλε. Η εθνική ομάδα τα εκποντώ σε όλα τα επίπεδα. Συγγνώμη, επειδή του ήρθε εκείνου να πάει να χτυπιέται στα εξωτερικά, θα πληρώσω εγώ να τα βάλει από την τσέπη του. Δεν πειράζει, ρε Τόλι, κάθε και πλήρωσε τα εισιτήρια στο εξωτερικό για να κάνει ο Τσίπρας και Σαμαράς τα ταξιδάκια να ψυχείς και να κολοβαράνε τρώγοντας γαρίδες λέγοντας ότι κοιτάνε για τις διαπραγματεύσεις του μνημονίου. Ευέξαπτος είσαι. Ναι, έλα, θα τα πληρώσω. Εντάξει. Θα τα πληρώσω γιατί εκείνοι μασώνουνε, φίλε. Τι κάνουν? Μασώζουνε. Που να σωθούνε όρθιοι. Τώρα είσαι κακούλης. Γεια σου Αποστόλη. Γεια μου. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας μέσα από την εκπομπή σου. Σχετικά με τα σχολικά κηλικία. Να κάνεις. Να κάνω, ωραία, σε ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ στους υπευθύνους του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων, να τους θυμίσω λίγο την παράταση μίσθωσης των κηλικίων που κάθε χρόνο τέτοια εποχή μας είχαν ήδη ενημερώσει και να τους πω ότι μας έχουν ξεχάσει. Η αγωνία μας είναι μεγάλη. Τώρα, λόγω της γενικότερης κατάστασης που βιώνουμε όλοι, επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ να δώσουν αυτή την παράταση. Σίγουρα. Έχουμε χρέη, έχουμε δηλαδή χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, στους δήμους, στους προμηθευτές μας. Αν βρεθούμε στο δρόμο, τελειώσαμε. Τους παρακαλώ μέσα από την καρδιά μου να νοιαστούν για το θέμα αυτό. Και θα νοιαστούν. Καλά, εγώ νομίζω συγκινήθηκαν κιόλας από την έκκλησή σας. Α, μωρέ Αποστόλη. Ελπίζουμε να έχουμε μια απάντηση όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί έχει τελειώσει σχεδόν η χρονιά η σχολική και θα ανακοινωθούν τώρα οι καινούριοι διαγωνισμοί. Ρε Καραγκιόζη, δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τι υπάρχουνε? Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Καλό, ε! Ενδιαφέρουσα άποψη, φίλε. Να σου πω, ήταν για ένα χρόνο αυτές. Το Sky, ναι. Για το Sky μιλάς, ναι, για ένα χρόνο. Γενικά, παιδί μου, για το εργαζόμενο. Για ένα χρόνο δεν ήταν. Α, ναι, τι παραπάνω και πολύ ήταν. Αυτή τη Δημάρ έχουν υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας 6.000 ο μήνας για 4 χρόνια. Γιατί θέλετε να χαλάσετε τη σύμβαση? Ο άνθρωπος έχει υπογράψει σύμβαση. Δεν χαλιούνται τα συμβόλαια. Σε παρακαλώ, Καραγκιόζηδες. Γεια σου, Τόλε. Γεια σου, φίλε. Κώστας, εμείς έχουμε μιλήσει μεγάλες φορές από Αγνώ. Α, τι γίνεται στην Αγνώ, όλα καλά? Υπέροχα θα έλεγα, υπέροχα. Τέλεια, πληρωθήκατε? Δεν πληρωθήκαμε. Δεν χρειάζεται, φίλε, δημιουργήστε να χώριες. Το ξέρω, μας πρότεινε βέβαια. Τι να κάνεις, να βάλεις το σύμβολο του καπιταλισμού στην τσέπη σου, να το πας σπίτια να δουν τα παιδιά σου, να παίρνουν κακά παραδείγματα, καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Μας πρότεινε 100 ευρώ, ρε φίλε, να μας δώσει έφεντη. Τι να κάνεις 100 ευρώ, τίποτα. Τώρα έστειλε κάποιες μηνύσεις στους 4 του σωματείου. Γιατί για να τρομάξουμε. Ας το πάρει χαμπαρι, βγάλτε σε παρακαλώ αυτό.